اگر شیطان اس قدر وسوسے ڈالے کہ زبان سے بھی کلمات کفر صادر ہو جاتے ہوں تو کیا حکم ہے؟ دل میں چاہے کیسے ہی خوفناک کفری یا وسوسے آئیں، اس سے ایمان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ وہ کفری یا خیالات بلا ارادہ اچانک زبان پر آ جائے اور فوراً توبہ کر لیے تب بھی حکم کفر نہیں. ہاں اگر قصدن یعنی جان بوجھ کر زبان پر یہ کفریہ کلمات لے آتا ہو تو کافر ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم.